الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العظيم. سورة أعراف أتم سپارة آيات نمبر 54 55 56. سورة أعراف أتم سپارة آيات نمبر 55 55 56. د دې نه مخکې سبق کې د جنتیانو د دوزخیانو خپل منځ کې هغه مکالمې الله بیان کړې. د نن سبق کې الله پاک خپل قدرتونه بیانوي. الله پاک فرمایي چې زه ستاسو په پیدایش باندې قادر یم، ستاسو په مړه کولو باندې قادر یم، دوباره ستاسو راپاسېدو باندې قادر یم، تاسو سره حساب کتاب کولو باندې قادر یم، تاسو له سزا او جزا در کولو باندې قادر یم. الله فرمایي چې زما دومره قدرتونه دي چې د دومره قدرت کامله او د قدرت مطلقه خاوند یم، نو بیا ما واحد لا شریک ذات اومنه، د بل چا عبادت مه کوئ، بل حاجتونه ما نه اوغواړئ، زه حاجت روایم، زه ستاسو مشکل کشایم، زه ستاسو رب یم. مخلوق پرستی پرېږدئ، حقیقت وپېژنئ چې حقیقت څه دی. الله پاک دې ځای کې فرمایي ان ربکم الله الذی، بېشکه رب ستاسو الله دی، الذی هغه الله، خلق السماوات والارض، چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکې، فی ستت ایام، په شپږ ورځې کې. الله دومره د قدرتونو مالک دی، د دومره لوی قدرت مالک دی چې الله پاک په شپږ ورځې کې دا ځمکه او اسمانونه پیدا کړي. عزتمندو، دلته یو دوه خبرې. اول خو دا چې په شپږ ورځې کې خدای پاک ولې پیدا کول. الله خو چې دا څه پیدا کړي دي، او الله پاک په دې قادر دی چې الله په لفظ د کن سره دا هر څه پیدا کړي. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، نو شپږ ورځې کې ولې پیدا کول؟ انن او فنن یې ولې نه پیدا کول؟ لکه بل ځای کې قرآن مجید کې الله پاک فرمایي وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر، د سترګو په رب کې الله پاک فرمایي زه یو کار کوم، په لفظ د کن سره یې کولی شم. الله دومره لوی قادر ذات. د شپږ ورځو څه مطلب؟ سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنه په قرآن باندې ډېر پوهېدونکي صحابي و. هغه فرمایي وي الله په دې قادر و چې په لفظ د کن سره یې پیدا کړی وي، د سترګو په رب کې پیدا کړی وي. خدا انسانیت ته یو تعلیم ورکولو چې انسانه، ته به دې دنیا کې جون تېرې، د دې عالم نظام به ته چلې، نو دې کې به ته د تلوار نه کار نه اخلې، هر کار چې کې تدریجن، په قلار قلار، په مزه مزه. ځکه حدیث کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تلوار دا د شیطان کار دی، دا د شیطان د طرف وي، او عناد وقار سره یو کار کول، په قلار قلار یو کار کول، دا د الله د طرف نه. چې کله انسان په قلار قلار یو کار کوي، سوچ سمج سره، غور او سوچ سره، هغې کې خیر او برکت وي. او کوم کار چې ته تلوار سره کې، هغې کې ناکامي وي، هغې کې خیر او برکت نه. نو موږ ته الله دا تعلیم راکوي چې وګوره، زه یو کار کوم، زه په سترګو رب کې هم کولی شم، لیکن داسې نه کوم. نو تاسو زما بندگان یې، تاسو انسانان یې، کمزور یې. تاسو چې یو کار کوئ، تدریجن کوئ، په قلار قلار کوئ. نو دا موږ ته تعلیم راکوي. سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ فرمای چې په دې کې الله پاک انسانیت ته د تدریج تعلیم ورکوي. دا لومبه خبره. په دې ځای کې دویمه خبره، الله پاک فرمای خلق السماوات والارض فی سته ایام، په شپږ ورځې کې. دا د دنیا شپږ ورځې وي که د آخرت شپږ ورځې وي؟ نو لا دنیا خو جوړه نه ده. د دې وجې نه اکثرو مفسرینو دا لیکلي دي چې دا د آخرت شپږ ورځې وي. زمونږ دې سره څه کار دی چې دنیا وي او که د آخرت وي؟ خو شپږ ورځې کې خدای پاک ځمکه او اسمانونه جوړ کړه. د دغې شپږ ورځو تفصیل په سورې حم میم سجده کې په نهم او لسم نمبر آیات کې راغلی دی چې په دوه ورځې کې خدای پاک ځمکه پیدا کړه، خلق الارض فی یومین، او قدر فیها اقواتها فی اربعه ایام. دوه ورځې کې خدای پاک دا ځمکه پیدا کړه، او په دې ځمکه کې چې دا څومره سیزونه دي، غرونه، دریابونه، ونې، بوټي، کائنات، دا ټول خدای پاک په دوه ورځې کې پیدا کړل. نو ځمکه او په دې ځمکه کې چې څه دي، دا ټول په څلور ورځې کې پیدا شو. او بیا الله پاک فقضاهن سبع سماوات فی یومین، الله پاک دا اوه اسمانونه بیا په دوه ورځې کې پیدا کړل. نو دا ټولې اوه شپږ ورځې شوې. نو په دې شپږ ورځو کې الله پاک دا ځمکه او اسمانونه پیدا کړي. څلور ورځې کې ځمکه او ځمکه کې چې څه دي، او دوه ورځې کې اسمان او په اسمانونو کې چې څه دي. دا کمې کمې ورځې وي. دا زمون خو حساب دی، هفته، اتوار، پیر، منگل، بد، جمعرات، جمعه. په کومو کومو ورځو کې ځمکه پیدا کړې ده، او په کومو ورځو کې اسمان پیدا کړی ده؟ مفسرینو لیکلي دي شورو یې د اتوار له ورځې نه کړې ده. اتوار او ګل یا پیر ورځ، په دې کې الله پاک ځمکه پیدا کړه، دا اوه ځمکې پیدا کړې. او بیا منګل او بد، نه او چهارشنبه، په دې کې خدای پاک په دې ځمکه کې چې څه دي، دا آبادۍ، غرونه، دریابونه وغیره، دې پیدا کړه. او د زیارت او د جمعې په ورځ یې دا اسمانونه پیدا کړه. دا د خالي ورځ پکې خالي پاتې ده. موږ ورته د خالي ورځ وایو، ډېر ښه نوم هم ولی ښوده وي. دا پکې خالي وه. علماو لیکلي دي چې السبت، عربی کې دې ته سبت وایي، د خالي ورځ ته. د سبت معنی ده قطع کول، کټ کول، بندول. نو د خالي په ورځ خدای پاک کار بند کړی، کار یې ختم کړی. علامه ابن کثیر لیکلي. نو په دې شپږو ورځو کې الله پاک د ځمکه او اسمانونه پیدا کړل. دویمه خبره الله کوي چې زه په دې قادر یم چې ځمکه او اسمانونه ما پیدا کړي. بیا فرمای ثم استوى على العرش، بیا الله قراری بیا مونږ ته په عرش باندې، الله په عرش باندې کیناسته. یعنی الله د دې ځمکه او اسمانونو ملکیت هغه په خپل لاس کې واغشته چې دې بادشاه زیمه. دا ما پیدا کړي دي، د دې نظام چلوونکي بم زیم، د دې مالک په زیم. عزتمندو، الله پاک څنګه په عرش باندې کیناست؟ اخو د مکان نه، د ناستې نه پاک ذات دی. هسې زمونږ په شان خو نه دی چې تخت وي، بادشاه په هغې باندې کینی. یا کټ ولا پکار د چپاغي کې کینی یا کرسی ولا پکار د چپاغي کې کینی. الله خو جسم نشته، الله مکان نشته، څنګه کیناست؟ امام مالک رحمت الله علیه نه یو سړي تپوس وکړ، دا استوا علی العرش چې دا خدای پاک په عرش څنګه کیناست؟ هغه لږ شانتې سوچ وکړ، بیا وفرمایل الاستوا معلوم والکیف غیر معقول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعه. امام مالک رحمت الله علیه هغه سړي ته ووی چې مونږ ته خو دا معلومه ده چې الله په عرش باندې استوا وکړه، د استوا معنی خو مونږ له راځي، الاستوا معلومه چې په عرش خلک کینی، په تخت باندې خلک کینی، په کرسی باندې خلک کینی، معنی خو معلومه ده، خو والکیف غیر معقول، زمون عقل کې دا نه راځي چې په کوم کیفیت باندې الله کیناست، هغه زمون د فهم او د عقل نه بالاتر خبره، مونږ هغې باندې نه پوهیږو. والایمان به واجب، ایمان پې واجب دی، ایمان پې لازم دی چې الله په عرش کیناست، په دې زمونږ ایمان دی. او د دې متعلق تپوس کول وسؤال عنه بدعت، چیرا الله څنګه کیناست، په کوم کیفیت باندې کیناست، دې متعلق خبرې کول، ځان پویول، دا بدعت دی. بس د دې مقصد او خلاصه دا ده، ثم استوى على العرش، چې الله د کائناتو که د ځمکې دي او که د اسمان دي، د هغې هغه واګې په خپل لاس کې واغېستې، د هغې هغه اختیار د الله دست قدرت کې دی، حکمرانی د الله ده، حکم د الله چلیږي، د بل چا نه چلیږي. د استوا معنی دا ده قدرته فی تدبیر الملک والملکوت، بس دا یې قدرت، د هغې چلون، د دې کائنات، د دې نظام هغه د الله په لاس کې. ثم استوى على العرش، بیا الله استوا وکړه په عرش باندې، دا نظام الله چلی. بل ټکی الله فرمایي یغشی اللیل النهار یطلبه حسیسا، یغشی اللیل پټی شپې لره، النهار دا روز، دا شپه پټه شي، روز پې راشي، راش تیاره ختم شي، یطلبه حسیسا او طلبی دی لره زر، اچانک تاسو وګورئ دا روز راشي شپه بالکل ختم شي زر، بیا دا شپه راشي دا روز داسې ختم شي، دا د الله قدرت دی، دا د الله طاقت دی، دی نظام دی، کله تیاره راولي او کله رڼا راولي، کله روز راولي کله شپه راولي، او دا کار ډیر په اسانۍ باندې کیږي، هیڅ تکلیف په دې کې نه راځي، هیڅ رکاوټ په دې کې نه راځي، دا یو نظام الله جوړ کړی دی دغسې. والشمس والقمر نور او سپوږمۍ، والنجوم او ستوري، مسخرات بامره، دا پابندی د حکم د خدای پاک، د الله د حکم پابندی، چې الله ورته څنګه حکم کوي هغسې دوی چلیږي. دا اوس د الله یو نظام دی چې دا جوړ کړی دی، دا نور راخیږي بیا ماښام پروزي، سپومۍ راخیږي سار پروزي، ستوري راخیږي دا پروزي پټیږي، ورځ راځي شپه راځي، یخنی راځي ګرمي راځي، موسمونه بدلیږي یا بدلیږي، دا ټول نظام دا الله چلی، دا یو کارخانه ده، یو ماشین دی دا چلیږي. اوس عزتمندو چې مونږ دې کارخانې ته وګورو، دې مشینری ته وګورو، چې زمانه تیره شوه، زمونږ د انسان تخلیق چې وي یو ماشین جوړ کړو، هغه چلو کال نیم چې وچلو، بیا هغې هغه پرزې خرابې شي، بیا د هغې ریپیرینګ کوو دوباره چې دی، نو هغه جوړو نورې پرزې وته اچوو، ناغه پرزو صفای کو اغه ته تیل ور کو اغه یو سبب سره حفاظت کو اغه کار کوي کومه حفاظت پریدو اغه کار پریدی بیا د انسان جوړ شوی سیزونه اغه پایدار نه وي او د الله جوړ شوی نظام د الله جوړ شوی کارخانه ماشینری دا ټول دا پایدار زمونږ ماشینونه کله کار وکي او کله ونکي بیټی مو کی کله کله د الله نظام داسې دی چې دا نور راخیږي خپل ټیم وته مقرر دی خپل مستقر دی هغې کې راخیږي خپل مستودع دی هغې کې پروزی دا ختل او پریوتل دی کې یو سیکنډ یو ذره بر فرق نه راځي چې دا کائنات جوړ شوي دا دنیا جوړه شوې ده او دا نظام دغسې روان دی او دا ټیک ټاک روان دی کې هیڅ فرق نه راځي دی کې هیڅ مخکې والی وروستوالی نه راځي الله وایي تاسو زما دې قدرتونو ته وګورئ نو ما به رب ومنئ چې دې نظام ته وګورئ والشمس والقمر نور وسپوږمۍ والنجوم وستوري مسخرات بامره دا د الله د حکم تابعدار دی الا خبردار له الخلق دی خدای پاک د پاره پیدایش دی والامر او د دې الله حکم دی پیدا کیم الله او د الله په حکم باندې چلیږي تبارک الله دیر د برکت ذات دی الله رب العالمین او رب د مخلوقاتو دی د دې ټولو مخلوقاتو رب پیدا کوونکی څوک دی الله دی نو چې پیدا کوونکی الله دی حکم د الله چلیږي بیا مونږ ولې د الله د حکم خلاف ورزی کوو مونږ بیا د الله حکم ولې نه منو که مونږ یې نه منو الله وایي زه په دې باندې هم قادر یم چې بیا د هغې سزا تعالی درکړم پیدا کړی مې رزق زه درکوم عزت زه درکوم هر څه ما درکړي دي او بیا ته امداد د بل چا نه غواړې زما نه ضرور بل څوک شته چې ته د هغه نه امداد غواړې تبارک الله برکت والا ذات دی الله رب العالمین رب د مخلوقاتو دی اوس چې ته خپل حاجتونه غواړې نو هغه به د چا نه غواړې هغه به زما نه غواړې ستا حاجتونو پوره کولو والا زیم نو د وروستو دوو آیاتونو کې الله پاک چې دی نو مونږ ته د دعا چل ښیي څنګه به زما نه الله وی غواړې د غوښتو خپله طریقه ده چې په هغه طریقه باندې زما نه دعا وغواړې خپل حاجتونه وغواړې ادعو ربکم قبل خپل رب لره تضرعا وخفیا عاجزی سره او پټ انه بشکه د خدای پاک لا یحب المعتدین نخوښۍ زیاتی کوونکي عزتمندو د دعا طریقه راته الله وښوله په هغې کې دوه ټکي خدای پاک وي یو خو عاجزی سره سوال کوي او بل پټ کوي عاجزی سره عزتمندو یو ظاهری عاجزی او یو باطنی عاجزی ده ظاهری عاجزی خپل شکل دا د عاجزی جوړ کړي څوک چې د چا نه سوال کوي تاسو وګورئ په دې لارو کوڅو کې بازارونو کې چې یو کس د چا نه سوال کوي او لاس ونیسي څومره ورسره دا سټ راکوږي او عاجزی سره د یو انسان د انسان نه یو بنده د بنده نه چې سوال کوي څومره ځان ورته عاجزه کړي خپل حاجت دی غواړي حالانکه هغه د هغه حاجت نشي پوره کولی او نه پوره کوي لیکن بیا هم هغه دومره عاجزی سره سوال کوي ظاهري عاجزی جوړه کی داسې اگر چې زړه کې ډېر خنډانی خو ظاهري سټ راکوب کی ښکته شي داسې لاس داسې اونیسي عاجزی سره او سوال کوي یو بنده د بنده نه سوال کوي الله خو حاجتونو پوره کولو والا دی زمونږ تکلیفونو لر کولو والا دی نو بیا په کار دا ده چې مونږه د هغه نه ډېره عاجزي وکړو عاجزی سره تی او غوارو نو ظاهری عاجزی او کو یو سوالگری تا مونگا او گورو چه دا سوالگری سنگ عاجزی کئی ظاهری دا قصی دا دینم زیاد مونگا عاجز شو اللہ او خپل باطن کم عاجزی را ولو زرکی معجزی را ولو زان دا اللہ محتاج او گنو زان دا اللہ نلوی نگنو نو یو خو عاجزی سر سوال کن او بل دعا چه کو پتو کو خکار دعا اونو کو پا چه غبانده دعا اونو کو پا زورا زورا پا چه غبانده دعا غختلو که نقصانو ندی یو خدا دا چه عاجزی پا کی نرازی توازو انکساری نپیدا کی بل دا چه دا ریا و دا شهرت خطروی پا کی بل دا دا اللہ خو سمیع بصیر ذات تی الله اوری سمیع علیم دی سمیع بصیر دی الله مونږ ته ګوري زمونږ هر څه اوری نو دا انسان دا عقیده خرابیږي بیا په دې باندې چې په زوره زوره یعنی الله زمونږ نه اوري چې مونږ ته په زوره باندې چغې وو دا نقصانونه دي پکې د دې وجې نه پټه دعا الله نه غوښتل پټ پټ الله زمونږ پټه موري او ښکاره موري نو بیا پټه ډېره بهتره ده غزوه خیبر کې صحابه کرامو الله ته سوال کو مخامخ دشمن دی تکلیف دی پریشانی ده الله ته خپل عاجزی او دعا کوي یا الله زمونږ امداد وکي دعاګانې کوي لګیا دي د صحابه کرامو اوازونه اوچت شو دعا سره پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل وی تاسو کانو ته خو اواز نه کوئ الله خو کون نه دی الله خو غایب نه دی چې تاسو ورته اوازونه کوئ چغې ورته وښئ هغه خو نږدې دی هغه اوري اوازونه ښکته کوي پټه دعا ده الله نه وکړي دا یو پیغمبر متعلق الله پاک فرمایي قرآن مجید کې اذ نادا ربه نداء خفیا پټه دعا ده الله نه وکړه پټه دعا الله ته خوښي حسن بصری رحمت الله علیه فرمای و یو سړی په زور باندې دعا کوي یو سړی دی په پټه باندې دعا کوي دا په پټه دعا او یاد راجی دا فضیلت لري غوره دعا هغه پټه ده او یاد راجی غوره ده نو عزتمند یو خبره ده کما حول جوی خلق خاموش ناستی او دعا یو کس کوي یو مشر دعا کوي یو نیک سړی دعا کوي یو خلک پی آمین وای جواز شته جایز دی چې د چا په مانځه کې فرق نه راځي د چا معمولاتو کې فرق نه راځي د دعا مجلس دی او هغې کې څوک په زوره زوره دعا کوي جواز شته خو اولاو بهتر او یاد رجې غوره حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي هغه پټه دعا ده نو دعا پټه پټه کوي الله اوری الله ستاسو د زړه آواز اوری چې پټه دعای نو هغه د زړه نه وي د زړه آواز د زړه درد هغه الله اوری نو په کار دا ده چې مونږ پټه دعا وکړو ښکاره دعا نه کړو ادعو ربکم وبلی خپل رب لره تضرعا عاجزی سره و خفیا او پټ انه بېشکه دا خدای پاک لا یحب المعتدین نخوا خی زیاتی کون کی عزتمندو زیاتی سه شیده پا دعا کی ده حد نتجاوز کول حدود شرعیه نتجاوز کول الله پاک قدم پا قدم مونگا منه کئی که عبادات تی و که معاملات تی هر زی که چه عبادات راشی و معاملات راشی الله مونگا منه کئی چه خیال کوه گوری تجاوز پا کیو نکه ده شریعت ده حدود و نتجاوز و نکه په دعا کې تجاوز دا دی چې داسې الفاظ قافیه بندی پکې خلک وکړي داسې دا مقفا الفاظ راوړي جوړی لګیایي تکلیف سره او په هغې باندې دعا کوي دا زیاتې دا تجاوز دی ساده الفاظو سره دعا چې کوم د خولې لراشي په اسانه سره تکم الفاظ استعمال اغه سره دعا کول. دا بعض امامان وی په جمعتونو کې سو الفاظ ګوټه کړی وي د عربی په خپل هم د هغې په معنی باندې نه پوهېږي چې هدې څه معنی ده، او که دی په پوهېږي نو عوام پې نه پوهېږي چې هدې څه معنی ده. نو اوس چې ته د خدای نه سوال کې او داسې الفاظو سره کې چې ته پې پوهېږي نه هسې چغې وې، نو دا دعا به څه قبوله شي؟ نو چې په دعا په الفاظو باندې سړی پوهېږي چې یاره زه څه وایم، زه څه غواړم، شاعرانه انداز کې دعا نه، ساده الفاظو سره دعا. دویم دا ده تجاوز، غیر ضروري قیدونه او شرطونه لګول په دعا کې. لکه یو صحابي دی عبدالله ابن مغفل رضی الله تعالی عنه، نه هغه زوی دعا کوي، یا الله زه ستا نه په جنت کې هغه سپین محل غواړم، هغه ښي طرف ته چې هغه کوم محل دی هغه د نه غواړم. دا قیدونه لګول، سپینه بنګله غواړم، شنه بنګله غواړم، سره بنګله غواړم، نه بس الله نه جنت غواړه، جنت الفردوس دې وغواړه، باقي ښي طرف ته او ګس طرف ته سره او شنه محلات غواړي. دا قیدونه لګول، صحابي خپل زوی منې که چې دا غیر ضروري قیدونه شرطونه دا مه لګوه، دا تجاوز دی. انه لا يحب المعتدين، الله زیاتی نه خوښوي، تجاوز نه خوښوي. بل تجاوز دا دی چې د مسلمانانو دپاره بد دعا کول، بد دعا کول نه دي پکار، خیری کول نه دي پکار، یا داسې څیزونه غوښتل چې هغې نورو خلکو ته د ضرر وي او تکلیف وي هغې کې، دا تجاوز دی، دا زیاتی دی. اخلاص سره دعا کول عزتمند، دعا کې چې عاجزی وي او اخلاص وي پکې، عزتمندو الله پاک دعاګانې قبلوي. څومره دعاګانې چې موږ په دنیا کې کوو دا ټولې الله قبولې کړي. د مصلحت د وجې نه بایي څیزونه الله موږ نه منې کي، دې دنیا کې نه راکوي. زموږ دا خیال یې جوړې الله زموږ دعا قبوله نه کړه، الله هغه قبوله کړي وي. حدیث کې راځي د قیامت په ورځ به الله پاک یو بندله ډیر څه ورکي، نو دی به ووایي یا رب العالمینه ما خو عمل دومره نه دی کړی، دا تا خو ماله ډیر زیات څه راکړل، زه خو د دې قابل نه یمه. الله پاک به ورته وفرمایي چې په دنیا کې تا څومره دعاګانې کړې وې هغه ټولې قبولې شوې، خو تا له بعضې څیزونه ما درکړل او بعضې دعاګانې مې ستا قبولې نه کړې، دنیا کې مې در نه کړې، هغه ما تا له دلته ایښودې وې. دا ستا هغه دعاګانې دي چې کومې په دنیا کې تا غوښتې وي هغه ما تا له دلته سټور کړې وې، ایښودې مې وې، دا ټولې هغه دي. وایي دغه بنده به خواهش وکړي چې کاش چې په دنیا کې زما یوه دعا هم نه وي قبوله شوې، چې دا ټولې راته نن دلته میلاو شوې، ځکه دنیا کې چې کومې قبولې شي خو بس دلته وشو کنه. بنګله دې غوښته هغه هم درکړه، ګاډۍ دې غوښته هغه هم درکړه، بچي دې غوښتل هغه هم درکړل، دولت ته غوښته هغه هم درکړل، چې څه دې غوښتل هغه یې دلغون درکړل. نه خو دلته پاتې شو دې دنیا کې، او عزتمندو دلته خو اوسېدل عارضي دي، دا خو یو څو ورځې ژوند دی، همیشه همیشه ژوند خو هغه دی. هلته موږ ته د ډېرو څیزونو ضرورت دی، ځکه هلته همیشه اوسېدل دي. نو دا بنده به بیا تمنا وکړي چې یا الله کاش چې ما ته په ټول هر څه دا دعاګانې ټولې ما له د آخرت دپاره ایښودلې، چې په دنیا کې دې یو څیز هم نه وي راکړ. ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ فرمای وی په عبادتو کې د دعا داسې حیثیت دی لکه په اوړو کې مالګه، په خوراک کې مالګه. عبادت هغه عبادت دی چې هغې کې دعا وي، چې دعا پکې نه وي هغه هم څه عبادت دی. ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي الدعاء مخ العباده، دعا دا د عبادت هغه مغز دی، اصل دی. دعاګانې ډېرې کول، اوږدې اوږدې دعاګانې کول، الله یې قبلوي. عزتمندو دا ده چې دعا کوونکي خېټه د حرامو نه پاکوي، د هغه لباس پاک وي. ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وی بعضی خلق اگدی اگدی مزلیو کی سفریو کی فقیرانه و عاجزانه شکلی جو کلیوی الله تا دعاگانه کی حج للاشی حرمینو کی الله پاک تا جاری او دعاگانه کی دعاگانه الله نقبلی زکه چی ده جامی ده حراموی ده خوراک سکاک ده حراموی ندید آدم را محنت و تکلیف مو کی خواری مو کی مشقت مو کی او دعاگانه قبلی بل حدیث کی رازی پیغمبر علیه السلام فرمائی وی ده بنده دعا ترغی وقت پوری قبلی گی ترکم پوری چی ده پا یو گناه کی نوی مبتلا او چی نکل گناهو نکی بی اللہ دعاگانه نقبلی یا رشتدارانو سر رشتداری قطع کی پا وڑو وڑو خبرو باند رشتدارانو سر رشت پریدی جگره کی سل رحمی قطع کی ده دعا نقبلی گی او بل ضروری خبر عزتمندو اگه داده چه ده دعا پا قبولیت کسی شک نوی الله بانده مکمل بروسا چه الله با ده طول دعاگانی زمان قبلی نازه چه سغوانم ده بمال الله را یقین سر دعا کن حدیث که رازی پیغمبر علیه السلام فرمای چه تاسو ده الله نغواره پا داسی حالت کی او غواره چه ستاسو ده غی ده قبولیت کی حس شک نوی چه ده با الله مال را کی ده الله نبا یرم کو او دا الله نه به امیدم ساتو خوف او درجا په مینز مینز کې بوسیو د روستو آیات کې الله پاک مونږ ته دغه دعوت راکړي ولا تفسدوا فی الارض تاسو فساد مکوئ پس مکه کې بعد اصلاحها پس د اصلاح د دین الله دا هر څه ستاسو د پاره پیدا کړی دي کدا نعمتونه دا ټولې پیدا کړی دي دې کې فساد مکوئ زیاتی مکوی چا تا نقصان مرسوی ظاهری او روحانی تور بانده الله پاک فرمایی تتاسو دا اصلاح کوشش کوی کفر مکوی شرک مکوی گناهون مکوی الله پاک نم سر دا دنیا آباده دا دی اصلاح الله کرده دا نچه تاسو کفر کوی شرک کوی بدعات و رسومات کوی گناهون کوی ندا تاسو دا نظام فاسده وی نشه دا نظام فاسده گی نتبا مصر خرابه گی ولا تفسدو فی الارض فساد مکوی پز مکه که بعد اصلاحها پز دا اصلاح دا دینا ودعوه بلی دی خود پاک لرا خوفن پا یری سر دا اللہ نا یر از لکی پیدا کی و تمع او دا اللہ نا توقو ساتل تمع لرل که الله با زمان دا سوالنا قبلی الله با ما لرا کی لفاظی کول نایزت من اخلاص سر دا الله نا سوال کو دا سخت دا گرمه روجه دا بده گرمه که دا روجه نیول یو مشکل کار دی پینزل شپار از گینته روجه بیا پده که در وزی محنت و مشاقتم خلکو کی مزدوره مو کی دا سمر گران عمل دی یا دا شپی تراوی دا خوالی دا خلکو نبیگی بجلی نیشتا پا گرمه که ولاری خوالی تا بیگی طول جامعه لمدیوی او حافظ سیب و قاری سیب لگیادی ختم کئی دو سی پاره دری سی پاره سلور پینزه سی پاره تلاوت کئی او دیتا خلک ولار دی روز روجه تیرشی تکلیف که شپی طولش پا اللہ عبادت او اس پا دی باندزه شک کوم چی ارز ما دا روجه با قبوله یو که قبوله بنوی زما دا تراوی با قبولیشی یو که قبوله بنشی الله به ولی نقبله یقین سره ولی نکوم چې ما دا دومره تکلیف کړی دی دا دومره محنت او مشقت می کړی دی چې زه دی یقین سره دا روزه ونیسم دی یقین سره دا تراوی او دا عبادت وکم چې دا الله قبلای و زکه دا زه د بل چا لپاره خو نکوم دا خو خالص د الله د رضا لپاره کوم دا دونه محنت او مشقت څوک د بل چا لپاره کوي و تمع توقع سره تمع سره چې الله به زما دا ټول عبادت قبول کړي دا سچې ز دعاګانې کوم دا ټول دعاګانې به الله زما قبول کړي ودعوه اوبلې دې خدای پاک لره خوفن په یارې سره وتمع او په تمې سره ان رحمت الله بشکر رحمت د خدای پاک قریب نږدې دې من المحسنين نیکانو خلکو سره نیکونکو خلکو سره الله عز و په دې باندې خپل رحمت وکړي دوباره دا سبق اوره عزتمن ان ربکم الله الذي بشکر رب ستاسو الله پاک تے الذي هغه ذات خلق السماوات چه پیدا کری دی اسمانونا والارض وزمکا فی ستت ایام پشپگ رزی کی سم استوا علی العرش یو بی استواو کرپ عرش بانده یغش اللیل النهارا پتیش پا روز یطلبوه طلبی دیش پیل را حسیسا زرزر زرش پراش دار وست بخکارش و الشمس و نور و القمر و سپوگمه و نجوم و سطوری مسخرات به امره دادا تابیدی دا پابندی دا حکم دا خده پاک علا خبردار له الخلق دا دی خده پاک دا پار پیدایش دی دا طول هر سا الله پیدا کری دی و الامر او الله لرا حکم دی دا الله پا حکم باندی دا نظام چلیگی تبارک الله برکت والا ذات دی الله پاک رب العالمین چی رب دا مخلوقاتو دی ادعو ربکم بلیخ پل رب لرا تزرعن پا جزے سرا و خفی و پت پت انہو بیشک دا خود پاک لا يحب المعتدین نخو خیزیاتی کون کی چسوک دا حد نتجاوز کی ولا تفسدو فی الارض او فساد مکوی پز مکا کی بعد اصلاحها پز دا اصلاح دا دینا چی اللہ دا دے اصلاح کردا استا سپا کی فساد مپیلاوے کفر مکوے شرک مکوے گناہونا مکوے دی سر پا کی فساد رازی ودعوہو بلے دی خود پاک لرا خوفم و تمعا پا یری سر او پا امید سر ان رحمت اللہ بشک رحمت دا خود پاک قریب من المحسنین نزدی دنی کانو صالحانو خلق لرا صدق اللہ العزیز اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله سمو لست الخدايا دا عملك لتوفيق براك يا الله زمون دا روجي زمون دا عبادتنا زمون دا تراوي یا الله دا ټول عبادت خو په خپل دربار قبول او منزور کی دې ټول اعمالو کې یا الله زموږ اخلاص نصیب کی یا الله کوم وعده پر سره تا کړی دی خدای غو وعده په کوم سره پوره کی یا الله خپل رضا خپل لقا زموږ ټول نصیب کی یا الله زموږ نه هغه کارونه واغشته کی خدای چې ته پر ناراضی کیږي ستا پیغمبر پر راضی کی یا الله زموږ نه هغه کارونه وا مغشته کی یا الله چې ته پر نه خفه کیږي ستا پیغمبر پر نه خفه کی نیکان صالحان مسلمانان پرانه خپکی یا الله د هغه اعمالونه موږ حفاظت فرمای شیطانی دوکو وسوسو فریبونه موسات یا الله نیک عمل نصیب اخلاص هر عمل کې نصیب ظالمانو سزاونه په امان کې اوسات د حیا او د پردې ژوند نصیب یا الله زموږ مال کې برکت واچي زموږ اولاد کې برکت واچي زموږ کورونو کې برکت واچي یا الله سمره تکالیف پریشانې دی معاشره کې خدای ته ختم او ګرځي یا الله د پریشانو د جن خدای زمو حفاظت فرمان سمره د مردگان د اهل اسلام شوی دی یا الله د ټول مغفرت نصیب کی سونه بیماران دی کورونو کې دی هسپتالونو کې دی خدای شفا کامل ورول ور یا الله زمون دا وریدونکو سمره شری حاجات دی خدای تا ته معلوم دی یا الله مونږ له دعا چلم ناراضی غختلم ناراضی یا الله بغیر غختو خدای زمونږ سوالونه قبول کی زمون دعاګانې قبول کی یا الله زمون پزړه کې چې سدی غم راکې که غختې نه دی او یا الله زمون حاجت ته وتا غم راکې یا الله د دنیا حاجتونه پوره کې او خدای د آخرت حاجتونه تا ته معلوم دی خدای غم راکې ته پوره یا الله تر سره د احسان معاملو وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.